بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر مكي سورة دي نزول كي ودر شم دي دي سورة التواريخ نروس ونادر شم دي دي نروس سورة كي دي الشرك بالبركات. سورة القمر رحمن واقع بدي كي رد كي دي الشرك بالبركات. مكي سيارة بداري شمكي سورة النجم ودستوري سورة دا سورة قمر دا سبومي سورة دا سورة سبومي دي وبس مناسبتي نبدأ مناسبت دا سورة المخكنا روسة ذكركو دا نجي مخكي دا مشركين اقسام ذكر شو باغي ردو ندلت انجام ذكر كي چغا تبايي دا دان یہ مخی صورت کی ول پاسو للہ وعبدو ندی صورت کی دا چان جام ذکر کئی چن لاتا سیدین لگئی بل دا مخی صورت کی ان عزیبت العزیبا قیامت نزدیرے دلتا من اقتربت الساعة قیامت سلے نزدیرے دا صورت دعوی اغارت دید شرک بالبرکت دا یوکان پنزوس کی و انا کل شین خلقنا و بی قدر اللہ ہر شے ما پا اندازہ پیدا کرے نو ارکل چ اللہ ہر شے پا اندازہ پیدا کرے بل سوک پدے کی برکت نشی غور زورے او بل سوک تاس نجات نشی در کورے. حاصل دے صورت دارے صورت کے اس بات دے قیامت کئی خنور بے طبی مزامین بینی گی صورت کے زواجر صدق دے قرآن تسلی پیغمبر تا یا تخویب وغیرہ بشارت دا طول طبیع مزامین دی صورت کی بیدی گی نی صورت کی اس بات دی قیامت کی پاول کی او دغننگی زجر کی منکرین لرا نی پاول و خیر کی زجرنم دی تخویب اخری و بشارتم دی او پا منز که تخویب دنیوی پینزه نمونه بیانه ای پا اول اخیر که زجرونه تخویب و بشارت او پا منز که پینزه نمونه جی کرکه دی تخویب دنیوی ده پاره نه صورت امتیازات داری چه صورت که معجزه انشقاق القمر ذکر کهی دویم امتیاز داره دی صورت که ولقد یسرنا القرآن لذکر دادا پس سلور کرت رازی دریم امتیاز داره چه پا دی که ورشتین پیشنگوی ذکر کئی چه اغسر سیوه زم الجمع و یولن الدبر دا پیشنگوی اللہ کلی و او بی دا پیشنگوی دا قیامت پورز بانی رشتین شوا دا بدر پورز رشتین شوا نہ صورت کی رشتینی پیشنگوی ہم ذکر کئی اقتربت الساعة اللہ نزیر قیامت قیامت نزدیر شو وان شق القمر و چاو دلا سپو میدارا ننباس هم زمانه که داشت شو دار شق القمر واقع چو مکه که راغلی و پینزم کالو دو نبوت او دا مطالبه دو نبیرسن ابو جهل او نور کافرانو کلی و ننباسم دا دی معجزه و چه دا سپو مید دو ٹوٹه شو دا یو غټه معجزه و دیت اللہ تعالی خودلی و نو دا خاص معجزه ذکر کئی وان شقر قمر و چاد بسپوگ مئی و یرو آتن کوینی دی یو نخ یوری زمان خلای و یقورو دی سهر مستمر دا جدی مستمر قوی مستمر مانا قوی او دی مستمر مانا ختمیدون که و کازه بوده تکذیب کو یا دروجن گنی حق و تبو تمیاری کلا هوا هم دخپل خواهشاتو و کل امر این هر کار مستقر قراره نیون کره هر کار چلی قراره نیون کره سمن هر کار پا خپل نتبانی کیگی و لقد جا من انباع ما فی مزدجر او راغلی و دیتر خبرون نا خبر نسید مخکنو قومون واقعات را غری چگی اللہ تباک لد ما په هی مو زجر شپه کی پورا راتنه ده مو زجر پورا راتنه سمانه د مخ کې بیا او قومون واقعیت بیان شوی چې دا قومون الله ولی تبا کړیو پاکی راتنه هم موجوده ده حکمت من هو حکمت دا قرآن کریم حکمت ده بالغ تن انتہا ترسی دن کے رے ان ڈر پسی و بلیغ کتاب دے پخبل سات و بلاغت کی انتہا ترسید رے پما تغن نزل و پیدا نور کئی پیغمبران ان نزل پیغمبران یا ان نزل من ایرول یا مصر دے یا جمد نذیر دے فتولا ان مخوڑا دے یوم یتود دائی یوم فتو لانوں کی تسلی او یوم یدودائی تخویب مانا انذر ہم یوم دی ویلا ولا غور جنا یدودائی چرا بلل بو کیرا بلون کے الا شی نو کل واشی ناشنا تا ناشنا سرے چرا حساب کتاب در قیامت روز دا اگیت ناشنا شی و دا کہ ناشنا ہے بتون ناشنا حالات دی پکی خوشان ابصار خوشعن ابصارهم الله جل وعلا دی وسترگی یخرجون دی برود من اجداد سر قبرنا کان نو گوی کدی جراد من خان دی منتشر خاروار د مخلوق الله د ملخان شانسی روادی ملخان ډیری او په موجون را روادی نو دی هم دا شډیر په چپور روادی محتین امن دیون کہ ویلا دائرہ بدون کی تا یقول کافی نو بے کافی ان ھذا یوم مناصر داولہ د سخت کذبت قبل ان قوم من پکذب عبدنا د دین روس پنځه واقعات بیانای د تخفیف دنیوی یو واقع قوم نو ذکر کای دیم عادیان دریم سمودیان او سلورن بیا قوم نو ذکر کای او پینزم بیا پیراونیان ذکر کئی نو پینزم واقعات دی لکه من گوید سورت پاول و اخیر که زجرون تخویف و بشارت او منز که پینزم واقعات دا چاری دا تخویفی و دین رو سر پینزم واقعات بیالی که دوات اللہ تغییب کنم مخیر نقوم دنو علیہ السلام پا که دو دروزن اوگان زمان بنده ویلی دالی ونه دواز دو جیران رو تلیش ویلی پدا رب او درو بالغ پدا رب لرا چانی مغلوبون اللہ زم مغلوبین پان تصفیر اللہ زم بدلوالی فبتانا بابا سمای بی ما من مخی دعا ذکر شد دیکی قبولیت دعا ذکر کئی چلی دعا قبول اکلا او دی قوم بانی توپان شروع شو فبتانا اللہ مورا بسیر لیا بابا سمای درو عزید اسمان بی ما من همیر پاو بو رب ایدون کو بانی من حمیر بیدون کیا ٹو پہن کی ان مقصد دار گنی اوبر آسمان نشرو شوی وفجرن الارض و روان امکلی دزمه کن عیون چنی فالتقل ما یو دشو بل آسمان و دزمه کی علا امرین دا کار دا پا حلاقات قدر چی اندازه شو چی حلاقات دا قومینو ہو آسمان و دزمه کی اوبر یو بسا یو زشوی علا امرین پارکا کار پارکت قدر چلاغی اندازه شوه چه حلاکت دقو منو ہو وحمن نو علازات الوائن و دو سر منگ بار کرد لپاکشتای بانی چه خاون در تختو و دو سر و دو میخونو این مقصد دار تختی و میخونو دا سنور انجل و گیرون و بریکون لاب کنو تایی دی بیعیون نداروان و زمان پسترگو بانی جزان لمن که انا کفر جزان دا بدلوا بدلا خسولو لیمن دا چهار پارا که انا کفر چه دا نشکری شوا چه نوح علیه السلام دی این نوح علیه السلام دا اللہ نعمتو و دا دا نعمت بی قدری وکلا نا اللہ بدلوا خستلا و لقد ترکنا آتا پا حل من مدکر اللہ من پریح و دی کشتایی لرا نخواش ترسوک نسیت آوستون که پا کئی بکا نسان یو زمان عذابی لول زمان و لقد یسن القرآن لی ذکری پا حل من مدکر اللہ منگا سان کرده قرآن کریم کولی ذکر د پاره د نصیحت ذکر نه مراد څه نصیحت او یا ذکر نه مراد حفظ دی. نو څه معنا د قرآن حفظ آسان دی ډېر ګران نه دی. که یو سړی محنت وکړي نو کال دوه کاله کې د قرآن حفظ کیږي. او څوک یې ظلم کولی شي ذکر حفظ یا د ذکر د پاره د چا د نصیحت د قرآن نه نصیحت اخیستل ګران نه دی. د قرآن نه نصیحت اخیستل دا آسان دی. یہ خود قرآن نہ مسائل رشتل دی نہ قولما اجتہاد کے استنباط کے مسائل تروباسی نہ خواسان کار نہ گران کار دے اگر غاٹ علم غواڑی او یہ قرآن نشیت اخصل دی قرآن نشیت اخصل دا آسان دی گران دی خاضہ بتاغن پکے پکا نازاب و نظر بے مواقع ذکر کئی لادیا رو اللہ تعجیب کن عادیا نسرنگ و جمعہ عذابی رول زمعہ ان ارسلنا لیقین من ذلك لبن الیان سلی سوار سوارن تیزا فی یوم نح مستمر پاورازو کی مستمر پاورازو کی پاورازو کی چغس پیری وی فی یوم نحسن پاورازو سپیرو کی مستمر چی ہمیشہ وی اندہ عذاب ہمیشہ ری قیامت دور سپوری تنزیو الناس رجسل بے خلق تنزیو رجسل بے سمان دا دو نفشان مضبوط خلقو خو دی سرائی برایستل او کان نو ماجاز و نخدین گویا که دا یغا تنی او اسطی دا کجوری من قایر چا دا وقت یخ نیستری شوی عجاز که دیتا اشار دا چه دی سرائی پایت اللہ سرن جدا کلا دی با دی سرائی پور تک لپاواک لری بی بی ورد نظر نو پنا کلا او بی بی زمکی تر اخلاس دا سر بی ولگید او دا سر به تنی نسیش جدا باشو دا سخ عذاب و دی کان نهم عجاز و نخری گویا که دا سطح دا کجوری وی عجاز دی تنی تا وی نسمانا ندی دا تنه پادشو سر نفسی نو گویا که دا غا سطح او تنی دا کجوری من قاید چه دیخ نیستری شوی پا کای با کان عذاب یون رسن یز ما عذاب او یلوغت زما دی لرا ولقد يسن القرآن لذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر لا دري مواقع ذكر كيد السموديانو تغذيب كل السموديان في عمبران وقال وليو بشرا منا بشر زمان وعدا يوكس نتب يمنغي تابداري وكو إن يقين منغي أن فوكرا فيه ظلال خاما فكم رأيك بيو وسعورا فليوانتوب كبيو اولقی ذکر علیه من بیننا بل و کذاب اشر ایرار نسیت پا دبانی من بیننا پا من زمان کی بل و کذاب مرکدہ پیغمبر درو جند اشر لوی کون کے لئے سیالمون غدم من کذاب اشر اللہ وجر دیو پوش سبالا قیامت کے بدی پوش سوک دی درو جند اول اشر لوی کون کے انا مرسل ناقت قیام لگون کی او خیلرا پھر نتن لہم پار امتحان دلی و پار تقیب انتظار کور دیو وصف میرا صبر کوا تک آخری انجام ادھا نکانو دو پاری و نبیم خبر کریو تا نلما چیقین و قسمتون بینم تقسیم دیو ما بین که یو بوبانی نمبرو یور نمبر دوخی یور نمبر دی قوبو کلو شیر بین هر نمبر تا مختصر حاضری کلش شویلا پنا دو دی آواز کو سوائے مخفل ملگیری تا پتاعات و اللہ سی اگدک لا او پاقر زخمی کلا دی اوخی لرا پتاعات و اللہ سی اگدک لا یا تاعات و توری عویس تلا پاقر زخمی کلا دی اوخی لرا پاکیا پاکان آذابی سننگی و زمان آذاب دی لرا و نزور او ایرور زمان این نفسن لاری مقیل مگلا دی گلو دیو و نسویتن و آیتن چغی و فکانو کاشیم المحتضر فکان نشید کاشیم المحتضر پشان دا زری زری شپول دا شپول جونه اون کی محتضر دا حزویری نده حزویرا شپول تاوی لکه دا غنو نگرو بزول یا شپول جوڑ کی نسمان عربو دا قانونو چی دو خانو سارو دا پار بی یا شپول جوڑاو پاکی اکثر داو چی غنی راجمه که او داگین یا شپول جوڑ که نو سمانا دای داسی شو چی غردو کی وچ شو او دیو بند جدا شو تا کمیسار پا تور بانی دیش پول کی دا غدی اغا ماتی را ماتی شی نو اغا ماتی مشی و دیو بند جدا مشی نو دای دیردو کسی وچوالی را دیو بند جدا شو پا کانو که هشیم المحتضر محتضر اغا انگل جوڑون کی تویده کی نو پا کانو پاسو دی که هشیم المحتضر پشان دا غزاری زری شوی شپول دا شپول جوڑون کی یو مانه داره یا پا کانو شده که هشیم المحتضر پشان دا ما تو غنو دا انگل جوڑون کی هشیم ما تی غنی او المحتضر انگل جوڑون که یا غشپول جوڑون که انگل و شپول یو شده وشوی پی پکانو شده که هشیمی پشان دا ما تو غنو المحتضر دا غا انگل جوڑون که یا غشپول دا کمیسر دا گرو بزو علی اغا دی لشپول جوڑ که نا غشپول نکل اغا ما تغلرگی یا غنی ارا ولی ایرخ پوکی دلش نا غا ما تیم شو وچیم شی اذی اردو کی مات را مات شو وچ شو ولقد یسن القرآن یقین مگا سن کرد قرآن لی ذکر پار دا نسیت او یا لی ذکر پار دا یاداش پا هر من مد دا کراشتا دا سو نسیت قبل اون که که دا بد قوم لوتین بین نزر اصم واقع شروع شو سلور مواقع تغذیب کنم مخینا قوم لوتلا سن پیانبرانو این نرسل نالیم حاسبان یقین مرا لگلو پا دیوبان حاسبان اغاسیلی کانی وشتون کی او حاسبان اغا باران دا گرتو این لالا لطف مگر آل لطف علیہ السلام نجی نمخلاص کرو بی سرپاق دا چربان کی نعمتن دا نعمتو دا منترمنا کذالک نجزی دقنی مبدلور کو من شکر آغا چاہتا چی شکر باشد اللہ ولقد انزلنا تقصير ودي ودي لبات شتنا زمنگ د حملینا پتمار ودی جګړې وکړي بن نزور پیغمبرانو سره ولقد راودو تاسو نه تنب کړو د نوف د له سم نه زی په بار د میلمنو د کی فتو مس نامو لاندې کړ دی او سرګي ان دې خواله چې کله ملائک را جبريل میکال او اسرافیل د لري ملائکو او دا د خیسته لکانو په شکل راغلی وو. اول د ابراهیم علیه السلام خوا ته ورغلل، بیا د لوط علیه السلام خوا ته راغلل، او د ده کور والا چې وه قومي خلک یې دا خبر کوپې چې ده خوا ته دقلې میلمانه راغلي، قوم یې راغلې ورامنډې واري او دی د لوط علیه السلام په کور راننوتل. لوط علیه السلام منه کول خدای خبره نه منله، نو جبریل په دی باندې وزر خپل راخ کو، دغسه ټول لانده شو. پتو مثلا لای مولان دی کړه دی اوسترګې په زو قوسه کې عذاب زما ایرول زما. ولقد صبهم بکره عذاب مستقر، الله وی سبا په وخت کې راغلی او په دی باندې بکره وختي عذاب عذاب مستقر همیشه، چې اوس هم جاری دی، عذاب اوس هم نه دی ختم. په زو قوسه کې عذاب زما ایرول زما. ولقد يسن القرآن لذكر فهل من مدكر. ولقد جعل فرعون النذر ذا بنزم واقع ذكر كيد فرعونيانو الله بلا غير فرعونيان تان نذر في عمبران تغذيب كل من قياتون طولو باني فأخذنا مقوني والله إلى أخذ عزيز فنقول لا غزر ورزات مقتدر شي قدرات والاو عزيز مقتدر زكوي شي فرعون دا عزة قدرات دعوة كولا. اکوپارکم خیر من اولائکم ام لکم براتون فی الزبر، پا دی که خطاب کوئی موجوده کافرانو تا، او دا دی حاصل داره چی گوری پا تاس که سبب دا عذاب شتا او معنی دا عذاب نشتا، نو تاسی لبا من اللہ تعالی عذاب در کئی. او دری شی ندی ننپی کئی، یو دا چی اکوپارکم خیرون این تاسی لبخانو کافرانو غور نیوی، دویم ام لکن براتون پی زبر تا دو پار براتم نشتا چکنی عذاب بربانی نرازی. ام یقولن نحن جمیع من تصویر، اللہ وی داسم نشهی کولی چې خپله بدله والی. نو څومره دا درې کارونه نشته چې نشته نو الله ورباندې عذاب راولي. اکوپارکم ساری کافران خیرون ډېر غوره دي من اولایکم نه دغه کافران نه داس موجوده کافران آیا غوره دي؟ د دې مخکنو کافران نه د هغې نه غوره هم نه دي چې په هغې عذاب راغلی او په دوی به هم راځي. ام لکم یشتری دپاره دپاره براتون برات او بچواله پی زبر په کتابونه کې څه معنه؟ تاسو دا لیکل شوي چې عذاب ورباندې راځي، نو لیکل خو هم دسم نه دي شوي. ام یقولن نحن ایوی دی چې موږ ټول جمیون غټه ډلې یو نه نو موږ جمیون غټه ډلې یو منتصر بنده اخیستونکي. نو څه معنه؟ داسې خو هم نه وایي چې ګنې خپل بدله به والی، دا هم نشئ کولی. سنیوزم الجمع و یولون الدبر، الله پرې رد کوي په دوه طریقو باندې. یو دا چې الله و شکست به خوری او دویم شا به ګرځوی. او دا یو پیشونګوی ده رښتینی، الله د بدر په رښتینی کړې وه، مکه کې دا پیشونګوی شوې وه چې الله به دې ډلې لښکر ورکوي، قریش دا کوپار چې دی به الله شکست ورکوي، شا به ګرځوی. نو بدر کې الله شکست هم ورکړ او شا یې مګرځوله. سنیوزم الجمع الله د شکست به وخوري هغه ډله، شکست به ورکړی شي ډلې د دی ته ویولو نه دبر دی به واړی شا ګان لره. بل ساعت بل قیامت موعدهم، وقت وعده دی دی و ساعت و قیامت ادها دیر سخت دی و امر و دیر تریخ دی. دی قیامت عذاب دی دنیا دی عذابون نه دیر سخت و دیر تریخ دی. ادها دیر هیبتناک دی و امر و دیر تریخ دی. این در مجرمین فی زلالی و سونقی المجرمان فی زلالی دا پا گمرایی کدی و سعر و پلی ونتوب کدی یا و سعر دی و پور کی جهنم تبزی. یوم ایو سبو نفی نالی علا وجوهیم پا کمر زی براخ کلکی پور که پا خپل مخونو بانی دا با دی دی پار عذابی راخ کلکی با ولتا پا مخ براخ کلکی او دی تبو لکی زوق و سکی مست سقر خند جهنم. اینا کل شین خلقناو بقدر، یقین من هر یو شی پیدا کله په اندازه باندې بقدر په اندازه. دین اثبات تقدیر وشو چې دا ارس چې نه پیدا کړي دا تقدیر مطابقی پیدا کړي. و ما امرنا من کار الا واحده، مگر یو خبر ده کلام هم بل بسر شاندره بسترګي. سمعنا الله چې کله یو کار کوي یو ځل امر کوي او بیا بیا تاکید ته ضرورت نشته. بنده کله یو امر وکړي او بار بار تاکید وکړي، خو الله تعالی بار بار تاکیدونه نه کوي، صرف یو ځل امر وشي اکار به موجودی. و ما امرونه من حکم الله وایتون، مگر یوه خبره ده کلم هن بل بسر افشان د رب دسترګې باندې دسترګې په رب کې بیا اکار وشي. ولقد اهلکنا اشیاءکم، الله مونږ هلاک کړي او مسون استاسي امسا اشیاءکم استاسی غنی خلق، الله دا ما تبا کلیو پا حال من مده که راشته در سوگ نسیت قبل اون که و کلو شیناری و شیح پایلو چده یو کی نو پیز زبری دالی کل شویب صحیح پو که این اللہ چی هر عمل تاسی کوی کرام الکاتبین رزان سری کی و کلو سوغیر نو کبیر مستطر ار وڑا خبر و لوی خبره مستطر دا لیکل شوی ده. آره خبر الله تعالی په تقدیر کې سره لیکلی ده. ان المتقین یقین متقین هغه په جنت باغونه کې وي او نهر او په نهرونو کې وي او په مقعد صدق په هغه ځای د رښتینې کې وي. مقعد ځای د ناستې ځای د کېناستلو کې صدق د رښتینې کې او عند ملک ان پنیزه باز شابانی مقتدر یغه سره قدرت والا دی الله تعالی دی. واځه ولما و لیکل چې متي میره مولا کله اوپات کینو په جیل کې ساخت یو. نو د ځن کدن ټیم کې دات بسو چې اند المتقین فی جنات منهر فيما قد الشفق عند ملك مقتدر.